حدثنا قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن ابن عمر قال سرنامه صدا زلزلی راشی، حادثه راشی، واقعی را پیخی شی، نو ال تسکول پکار دی. لکه پا علاقه کی بیتی فاکی راشی، جنگون راشی، غوبل راشی، بدمنی راشی. پیغمبر علیه صلاة و السلام بسکولو. او بل ده دی فتنو ده دی زلزلو شر و سپیروالی اغسوم را دی. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل قال عبد الله سیبوی التخو بل قال نشتخو پکارو عبد الله سیبوی چې قال رسول الله وی دا رسنه خبره ده رسول الله ده عبد الله ابن عمر وی رسول الله وی اللهم بارک لنا یا الله تبرکات واچې زمونږ د پاره فی شامنا زمون په شام کې دا د شام علاقه چې د نورو دی له ډیر الله برکت ورکی وفی یمننا او په یمن زمون کې شام ته دعا کوي یمن ته دعا کوي ځکه د مکه مکرمه او د دې علاقې ټول معیشت او جنوم په دې شام او په دې یمن وخه تاسو ویلو کنه رحلت الشتاء والصيف د مکی خلکو به چې سفرونه کول نو په اوړي کې به شام ته تلل هغه ځای نه به قافلې راتلې او په ژمي کې به یمن ته تلل اللهم بارک لنا یا الله ته برکت واچې زموږ دپاره فی شامنا په شام زموږ کې وفی یمننا او په یمن زموږ کې قالو ملګرو وی صحابه او چې حضرت دا نجدم پکې یاد کنه قالو صحابه وی وفي نجدنا او په نجد زمون کې حضرت دا زمون کم نجد علاقه چې دا نو دې د پرم دوه کښه الله دې کې برکت واچي نجد پاره به کې اوچت زمکه ته وی ښه اوچت پاس زمکه بره دا د مکه او د مدینې نه مخ په مشرک علاقه نه ده دیتا نجد وی استاز باوی دوبه دا کویت قطر دا ټول علاقه پدی که ریاض دا ټول علاقه رازی نو قالو صحابه وی وفی نجدنا او حضرت دسی موایا چه اللہ تمن تا برکات واچهی پا نجد زمن که نو قال رسول قال راوی وی قال پیغمبر علیہ السلام وی اللهم بارک لنا یا الله برکت واچه زمونږ د پاره فی شامنا په شام زمونږ کې وفی یمننا او په یمن زمونږ کې قالو صحابه و تبیا وی وفی نجدنا او په نجد زمونږ کې حضرت دې نجد تم دعا وکا نو قال رسول الله وی دا خلق قابل د دعا ندی هنالک الزلازل و دغلت بزلزلی وی د دوی د بدعملی و د گناهونو د وجه نه په دې علاقه زلزلی رازی والفتنو او په دې باندې به لوی لوی فتنې رازی و بها او په دغه علاقه د نجد یطلعو قرن الشیطانی لفظی معنی دا ده په دغه علاقه باندې به راخیږي خکر د شیطان د شیطان خکر به په دې علاقه راخیږي دلته مراد د یطلعون دی پیدا بشي او د قرن معنی کوي ډله جماعت امت وی په دغه علاقه د نجد راخکاره بشي قرن الشیطانی جماعت او پارټي د شیطان دا داسې بدنصیب علاقه ده چې په دې باندې به د شیطان پارټي چې دی نو دا ښکاره کیږي حقیقت دا دی استاز بوی چې څومره بیداتی و ډلی دی او پیدا شوی دی نوم د دغه علاقی نه دا خراسان او دا دغه چې دی نو دوبی او دا ایران او دا علاقی دا ټول فتنې دی زنه پیدا شوی دی نو دا قابل د دعا نه دی و بها او په دغه علاقی د نجد یطلعو پیدا بشی راخکاره بشی قرن و شیطانی جماعت د شیطان او بیا خاص کر قیامت سره نږدې هغه دغه نه دی دجال دا به م په دې علاقه په دې خراسان درځي او بیا به په دې اماراتو باندې داسې لاړ شي لاړ شي یمن ته د یمن نه به بیا داسې راځي یو مکې مکرمې او مدینې منورې ته به نشي تللی نور به دا ټول علاقه ووي مدلیخیان لري طالبان سوال کوي چې حضرت دا علاقه دومره ده چې زلزلې پې راځي په دې علاقه فتنې راځي په دې علاقه د شیطان جماعت او پاټۍ والا به ښکاره کیږي نو قابل خو د دې دي چې دعا وله وشي که نه چې خدای دا زلزلې تی لرې کړي دا فتنې تی لرې کړي او یا الله په دغه علاقه باندې دا د شیطان جماعت مه را پیدا کړي په کار خو چې دعا ورته کړې وه وې نه کړه استاذان وی وته یې ځکه او نه کړه چې الله تعالی د وحې په ذریعه باندې پیغمبر علیه السلام ته ویلي وو چې دا قضای مبرم ده دا زما فیصله ده همداسې به کیږي او دا فیصله بدلیږي نه نو چې نه بدلیږي نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې دپاره دعا ونه غوښته ښه باب قول الله عز وجل دا باب دی د دې قول د الله تفسیر د دې قول لاله کوي وتجعلون رزقكم انكم تكذبون وتجعلون تاسو ګرځوي رزقكم خپل رزق تاسو ګرځوي انكم تكذبون چې تاسو دروغ وایي انكم تكذبون تاسو د الله کتاب ته او د الله رسول ته دروغ وایي قال ابن عباس شكركم د رزق څه مطلب ګرځوي تاسو خپل رزق دا خبره چې تاسو دروغ وایي عبدالله ابن عباس وی ذکر د رزق دی مراد ته شکر دی شکر ګوره الله به د باندې بارانونه اوکي اوکي اوکي آباد کالی به راولي په کارو چې تاسو د الله شکر وباسئ لیکن د شکر په ځای باندې تاسو څه کوئ ناشکري کوئ نو عبدالله ابن عباس وی ذکر د رزق دی مراد څه دی شکر دی وتجعلون رزقکم او تاسو ګرځوی شکر د نعمتونو الله د باندې نعمتونه کړي دي تاسو د نعمتونو شکر څه ګرځوئ دا خبره چې تکذبون تاسو تکذیب کوئ لکه موږ وایو موږ د الله د رزق شکر ساده کوو بټې بیګان ویسیارونه ډامان ایجوړاګان دا راغی مدلی ذکر د رزق دی مراد څه دی شکر دی یا داسې ووایئ یا داسې ووایئ چې د رزقهم رزقکم سره دلته مضاف پټ پروت دی داسې دی وتجعلون شکر رزقکم تاسو ګرځوی شکر د خپل رزق انکم تکذبون چې تاسو څه وایئ تکذیب کوئ حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني انه قال حضرت زيد بن خالد لوی شان ولا صحابي دي په کتاب الوزو کې د بیان تیر شوی دی انه قال حضرت زيد بن خالد او فرمایل شپږم کال د هجرت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د یو نیم زر صحابه او احرام د عمره کړی دی او راغلی دی حدیبیه ته په حدیبیه کې پراته دی وړاندې لاره کافرو بنده کړې ده سهار جمع وشوه چې سهار جمع وشوه د شپې ښه باران وشو نو جمعې پسې رسول الله وایي په دې پوهیږی بیګا رب څه ووی دوی وایي الله او رسول ښه پوهیږي چې څه یې ویلي دي وی رب دوی چې زما بندگان چې دی بازو په ما ایمان راوړو په ستورو کافر شو بازو په ستورو ایمان راوړو په ما کافر شو چا چې دوی چې بیګا باران چاره وراو الله په ما ایمان راوړو په ستورو کافر شو چا چې دوی چې دا باران ستورو راوړو او وی په ستورو ایمان راوړو په ما دغه شو کافر شو ښه نو انه قال زید ابن خالد وی صلی لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم منذ کم منت رسول الله صلات صبح منز دا سبی دا سهر منز رات رسول الله کو چرتا بل هدیبی یا په هدیبی کی او دا منز شرات او کنو کم ٹیمو علا اسر سما این رستو دا باران سما ذکر دا سما دی مراد تی باران دی علا اسر سما این رستو دا باران مخکې د پښمنی کې باران شویو او بیا په سحر کې رسول الله منځو که کانت چې شویو دا باران من اللیل پشپکی د شپې بارانو شو و پسې سحر کې رسول الله منځو که فلما انصرف النبی صلی الله علیه وسلم کله چې راوګرځېد پیغمبر علیه الصلاة والسلام نو اقبل علی الناس مخې راوګرځو خلکو ته د مانځنه چې فارغ شو نو خلکو ته مخ راوګرځو فقال ویوی هل تدرون آیا تاسو پوهیږې ماذا قال ربکم چې سوی ماذا قال ربکم چې څه ویلي دي رب ستاسو ماذا قال ربکم څه ویلي دي رب ستاسو قالو صحابه ورته ووی الله ورسوله اعلم الله ورسول ډیر ښه پوهیږي حضرت مونږ ته خو پته نه لګي الله ښه پوهیږي او رسول ښه پوهیږي قال نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الله وی چې اصبح من عبادی قال الله وی اصبح من عبادی سبئی کو بعض بندگانو زما خو په کم حالت کې مؤمن بی چې هغوی ایمان راوړی دی په ما و کافرون او کافر دی زما بندگانو سبئی که خو دوه ډلې دي بعضې هغه دي چې هغوی په ما ایمان راوړی دی او بعضې هغه دي چې هغوی په ما باندې کافر دي فاما من قال هر هغه څوک چې هغه ووی چې موترنا بفضل الله باران وشو په مونږ د الله په فضل و رحمته او د الله په رحمت دا د الله رحم و د الله فضل نو فذلک مؤمن بی دق ایمان روړونکې دی په ما و کافرون او منکر دی بالکوکب په ستورو هغه وی ستوري باران نه راورئ الله راورئ و اما من قال او هر هغه څوک چې هغه ووی چې باران وشو په مونږ بنو ان کذا و کذا په پریوتلو د هغه دسې دسې ستوري پلانې ستوری پریوته او پلانې راوخت بنو ان کذا و کذا په پریوتلو د هغه دسې دسې ستوري دا د دې وجې نه باران وشو فذلک نو دقه کس چې دی فذلک نو دغه کس کافرون بی کافر دی په ما او مؤمنون بالکوکب او ایمان راوړونکې دی په ستورو باندې بابون لا یدری متا یجیء المطر الا الله باران داسې مسله ده چې یقیني طور باندې خلکو ته دا پته نه لګي چې باران به کله راځي یو خو هغه وخت کې دی چې اسباب د باران موجود شي خو چې اسباب د باران موجود نه وي نو چاته دا پته نه لګي چې باران به کله راورېږي لکه نن سبا اوس اسباب موجوده وخت کې نشته نو که هر کسه مالی دوی مستعمل کې مستعمل کې پته نه لګي یو هغه وخت کې دی چې اسباب راشي اسباب موجود شه خو بیا بله ده نو لا یدرا پته نه لګي متا یجیء المطر چې کله به راځي باران په دې باندې هیڅوک پوی نه دی الا الله عز وجل مگر یو الله پوی دی چې هغه ته دا پته لګي چې په پلانې ورځ په پلانی ټیم به باران کیږي وقال ابو هریره ابو هریره صیب ووی عن النبی صلی الله علیه وسلم چې هغه نقل کوي د پیغمبر علیه السلام نه هغه وی خمسون پنځه خبرې دي لا یعلمهن الا الله چې خبر نه دی په هغې باندې یو مګر یو الله دا پنځه نه دي ډېرې خبرې دي خو دا پنځه ځکه وي ذکر د یو عدد نفي ده بل عدد نه کوي بل عربو به وي په دې پنځو خبرو کې مونږ ته علم شته نو قرآن مجید او ابو هریره صاحب وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې د دې پنځو خبرو هم چاته علم نشته خمسون پینزه خبری دی لا یعلمهن چې خبر ندی پاغوی باندې الا الله مگر یو الله. حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر قال عبد الله بن عمر وی قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام وی مفتاح الغیب کنجی د غیب هغه خبرې چې هغه زموږ د غوږونو د سترګو د زړه نه غایبې وي نو د هغې کنجیانې او د هغې خزانې چې دي هغه د الله سره دي. خمسون هغه پنځه شیزونه دي، پنځه قسمه خزانې دي چې په هغې باندې الله نه بغیر بل څوک خبر نه دي. لا یعلمها نه دي خبر په دې پنځو باندې الا الله مگر یو الله. هغه کمی خبرې دي، یو دا دی چې سبا به زه څه کوم دا پته نه لګي، زه ویم سبا به داسې کوم هغه د شپې سړی مړ شي، سبا به داسې کوم د شپې بیمار شي، بله مسله ورته پېښه شي. ښه، لا یعلم احد نه پوهیږي هیڅ یو کس ما یکون فی غد هغه چې موجودیږي سباله، سباله به څه کیږي نو په دې باندې هیڅوک خبر نه دی، که خبر دی نو یو الله خبر دی. دا یو شو. ولا یعلم احد او نه دی عالم هیڅ یو کس ما یکونو چې څه به موجود شي فی الارحام په رحمونو کې، اوس دا سړي ته پته نه لګي چې ما ښځه وکړه دا ښځه به نر بچی راوړي که دا به ښځه بچی راوړي، دا به بچی راوړي که دا به نه راوړي، دا اوس پته یو الله ته لګي. ښځه دې وکړه پته اوس نه لګي چې دا ښځه به بچی راوړي که نه، او چې راوړي نو نر به راوړي او که ښځه به راوړي. ولا یعلم احد او نه دی عالم هیڅ یو کس ما یکون فی الارحام هغه چې کوم موجودیږي په رحمونو کې. ولا تعلم نفس او نه دی معلوم هیڅ یو نفس ته ماذا تکسب غدا چې څه شی به دا نفس کسب بې کوي سباله، ما ته دا پته نه لګي سبا به زه څه کومه څه کار به کوم دا هم پته نه لګي. وما تدري نفس او نه پوهیږي هیڅ یو نفس، نفس نکره ده رستو د نفع نه رالله، وما تدري نفس او نه پوهیږي هیڅ یو نفس به ای ارض تموت چې په کومه ځمکه به دا مري، آیا زه به لنډي کوتل کې مرم، د لنډي کوتل بازار کې به مرم، په کلو کې به مرم، پېښور کې به مرم، لاور کې کراچۍ کې به مرم. ښه، وما یدري احد او نه پوهیږي هیڅ یو کس متا یجیء المطر چې کله به باران راځي. باران اوچکالی ده، یو خو ما وی چې رویزی روچتی شي خو بیا اسباب موجود شي، نه چې نه رویزی او نه بل سي الله ته پته لګي، لیکن د الله نه بغیر بل چاته پته هغه نه لګي. تر دې ځای پورې استاد صاحب د استسقا مسلې کولې او ښه پوره مسلې یې وکړې. باران نه راورېږي، اوچکالي ده، نو سنت طریقه دا ده چې د هغې دپاره دعاګانې وغوښتې شي. د دعاګانې تش دعاګانې وي، یا منزله ځي دعاګانې د جمعې په خطبه کې وي، جمع وشي د هغې نه پس مونځ کېږي، یا اسې باروزي او دعاګانې وکړي، استغفار ووایې، توبې وباسې. دا بیان وشو. اوس بیان د دې دی د انور د تورېدو، هلکه انور دی تندر ونیسي، نو د هغې دپاره دوه رکاته مونځ چې دی نو دا دغه دی ښه سنت طریقه ده چې دوه رکاته مونځ وکړې. که چېرې د علاقې کوم خطیب و هغه چې په کوم علاقه کې د جمعې مونځ کېږي هغه علاقې خطیب و، نو دوه رکاته مونځ په جمع وکړې، او که هغه خطیب نو بس دوه رکاته ځان ځان له وکړې او د الله نه سوال وکړې چې الله پاک د انور دغه کړي دا سپین کړي. ابواب الكسوف دا بابونه دي د نور د تورېدلو، چې نور تور شي د الله د قدرتونو یو نظاره دی خلکو ته ښکاره شي، نو دغه وخت کې پکار وو چې سړی رجوع الله ته وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. باب الصلاة، دا باب دی د منځو فی کسوف شمس، په تورې دلو د نور کې چې نور تور شي. سنت طریقه دا ده چې خلق راشي او یو دو رکاته منځو کی، او دسې منځو کی چې قیرت پکې اوږد کی اوږد. قیرت به په زوره وی که پټ به وی. دا نور امامان او زمونږ په ملګرو کې قاضی ابو یوسف سی وی په زوره به قیرت وی، حضرت امام سی وی قیرت به خفیتن وی پټ، ځکه د روز منځ دی. خو زمونږ احناف وی چې نن فتوه چې دی په قول د ابو یوسف د نور تور شو او تاسو منځ کوی، نو احنافو لم دا په کار و چې قیرت وی او په زوره وی. بل دا به درته راشي چې دوه رکعته مونځ دی، په دې دوو رکعتو کې به څو رکوګانې کوي. امام شافعي رحمه الله، امام مالک رحمه الله، هغه وایي دوه رکعته مونځ به وکړې او څلور رکوګانې به پکې کوي. په اول رکعت کې به یو رکو وکړې، بیا به بله رکو وکړې، بیا به سجدې ته لاړ شي دوه سجدې به وکړې، بیا په دویم رکعت کې یوه رکو به وکړې، بیا به بله رکو وکړې. زمونږ احناف دا ثابتوي چې نه، د صلاة کسوف رکو دقسې ده لکه نور منځونه. په نورو منځونو کې هر رکعت کې یو رکو وي، دلته به هم یو رکو وي. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن غن يونس غن الحسن غن الحسن غن ابي بكر رضي الله عنه قال لسم قال ده هجرته ده رسول الله صلى الله عليه وسلم خکل محترم بچیو ابراهیم، هغه وفات شو. چې وفات شو په دقه ورځ باندې چې دی نو نور تور شو. چې نور تور شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم منځ وکړ او بیا د خلکو د اصلاح د عقیدې دپاره څه مسلې هغه وکړې. قال دی ویو د ابوبکر کنا عند النبی صلی الله علیه وسلم، او مونږه په خوا د پیغمبر علیه السلام کې، وان کسفت الشمس تور شو نور، نور تندرونی و. فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو ادرید رسول الله او ډیر هیبت پیراغی، یجر رداءه چراخ که یخپل سادر د ځان پسی، دونه په هیبت پاسه ده چرا بخیر وکی چې سادر ځان پسی راخ که. یجر اگر راخ که د خپل ځان پسی رداءه خپل سادر، حتی تر دې پورې را روانو دخل المسجد، چې راننوت جومات ته. چې د جومات ته راننوت نو موږ وی چې رسول الله لاړه نو موږ به هم ورشو. فدخلنا نو موږ هم ورپسې ورننوتو. فصلی بنا رسول الله منځ وکړ موږ ته رکعتین، دوه رکعته منځ یې راته وکړ، خو ډېر اوږدو. حتی تر دې پورې انجلت الشمسو چې صفا شو نور، روښانه شو نور، د نور توروالی ختم شو. دا وشو بیا د اصلاح د عقیدې دپاره وی، پخوا به خلکو وی چې نور تور شي یا یو عظیمه هستی مړه شي نو په نور باندې دا دغه راشي چې تور شي، یا یو شریر بنیادم پیدا شي، یو ګنده بنیادم پیدا شي نو نور تور شي. نو رسول الله وی نور نه د چا د پیدا کېدو د وجې توریږي او نه د چا د مرګ د وجې نه توریږي. دا د الله د قدرتونو یو نښه او نشانه ده. فقال رسول الله وی ان الشمس یقینا نور والقمر اسبومی لا ینکسفان، اغه نه توریږي لموت احد، د وجې د مرګ د یو کس نه. چیرې یو سړی مړ شي دا نور به تور شي. وجبه اتفاق و چې په دغه ورځ ما وی ابراهیم مړو، د رسول الله بچی هغه مړو، هغه لویه هستی وه. و اذا رأیتموها، او کله چې تاسو وینئ نور چې هغه تور شي، نور مو لیده چې هغه تندر نیولې دی، نو فصلو تاسو منځ وکړئ، ودعو د الله نه دعاګانې وغواړئ، او د کمې پورې د الله نه دعاګانې غواړئ، حتی تر دې پورې یکشفه چې لری شي ما هغه به کوم چې دا تاسو باندې دی دا په تاسو چې د انور توروالی راغی دا ختم شي. حضرت قیس وی چې سمعت ابا مسعود ما واوریدل د ابو مسعود انصارینا دا هماغه صحابي دی چې انصاریم دی خلک ورته بدریم وی لیکن په بدر غزا کې دی شامل نه دی خو چونکې دی اوسېدا هغلته نو ده ته بیا خلک بدری وی نو ما واوریدل د ابو مسعود انصارینا یقولو هغه به وی قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام وی ان الشمس یقینا نور والقمر سپومی لا یخسفانی اغه نتوریگی لموت احدنا دا وجه دا مرگ دا یو کس من الناس دا خلکونا چرا یو لوی هستی دا و اغه مر شو او دا اغه دا وجه نور صدی خبگانونی و تور شو ولیکن نهما لیکن دا دواره که دا نور توری دل دی و که دا سپومی دی دا دواره چی دی آیتانی دا دواره نخی نشانی دی من آیات الله دا غنخ و نشانو دا الله نا چه الله دا دی خپل و بندگانو تخکاره کی و پا دوی بنده لگه یر راولی فیزار ایتموها کلچ تاسولی دل دا نخی نفقومو ودره گه پاسه او فصلو منزو که فصلو منزو که هم با دغه دی دنور چه تور شی پا جمعو که او چه سپومه توره شی نو بیا پا غی که جمع نیشته دی زن زن لمنزو که زکا ده شپی چرته با خلق را جمع کی گی انهو کان یخبرو عبدالله ابن عمر با خپل شاگردانو تا خبر ورکو عن النبي صلى الله عليه وسلم ده طرفه ده پیغمبر علیه السلام اغه داو چې ان شمس والقمر نور اوس پومی لا یخسفانی اغه نتوریگی لموت احدین ده وجه ده مرگ ده یو کس نه ولا لحیاته او نه ده پیدا کېدو ده یو کس نه چې ره پلانې سړی شریف سړی پیدا شو نور تور شو ولکنهما لیکن دا دواړه چې دي آیتانې دا دوه نخې نشانې دي من آیات الله دا غنخو نشانو دا اللہ نا فیزا رأیتو موها چه کل تاسو دا نخی اولی دلی نو اللہ تا توجو که فصلو یو دورکت منزو که حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن قاسم قال حدثنا شیبان ابو معاویه عن زیاد بن علاقه دغل مغیره بن شعبه قال حضرت مغیره وی صحابی دی کسفت الشمسو تور شنور غالبا لسم کال ده هجرتو علا عهد رسول الله سلام پا زمانه ده پیغمبر علیه السلام که چه تور شو او ده کلا عجیبه اتفاقو پا ده قروز بانده ده رسول الله بچه حضرت ابراهیم دام وفاتو یوم ما تا ابراهیم پا قروز چه مر شو ابراهیم نفقال الناس و خلقو و یو گوره کنه خبر رختیا شو چې یو لوی هستی مړشی نور تور شي فقال الناس نو خلقوی کسفت الشمس نور تور شو نور تن درونی و لموت ابراهیم دا وجه دا مرگ دا ابراهیم نه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی نه ان الشمس یقینا نور والقمر سپومی لا ینکسفانی اغا دوال نتوری گیل موت احدین دا وجه دا مرگ دا یو کسنا ولا لی حیاته او ندا پیدا که دو دا یو کسنا فیزار ایتم کلش تاسو دا حالت اولی دا نفصلو اللہ تا رجوع که منزو که ودعو اللہ دا اللہ ندو وغاره نور چی تور شی دا اللہ دا قدرتون سا جیبا غنده دا غد نخیر اخکارش چه نخی را اخکاره شی دا دا اللہ دا غضب و دا غصی و دا غی نشانه علاکا توب که او صدقه او که زکا صدقه که دوم را خیر برکت تی چه دا خپل رب غضب اغا دا غی که ختمه نو سنت طریقه دادا شی کنور کل تور شی نو دا خپل وس مناسب لگ دا غا کل پکار دی صدقه باب و صدقه تی دا باب دی د خیرات کولو د صدقې کولو فی الکسوف په نور تورېدو کې. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها. حضرت هشام ابن عروه د خپل پلار حضرت عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ نه روایت کوي، او زبیر شدید او عروه دا د حضرت عشی بی بی دغه خورین دی. عن عائشه تا هغه روایت د حضرت عشی نه کوي. انها قالت حضرت عشی و فرمایل خسفت الشمس تور شنور فی عهد رسول الله سلام په زمانه د پیغمبر علیه السلام کې لسم کال د هجرتو، او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ورځ وه چې د هغه بچی مو وفات و نور تور شو. فصلی رسول الله صلی الله علیه وسلم منځ وکړه پیغمبر علیه السلام بالناس خلکو ته، نو چې خلکو ته یې منځ کو نو اول رکات یې شروع کړه. صحابه وایي چې رسول الله اول رکات دومره اوږد وکړه چې نحو البقره لکه سورت بقره چې سړی وایي دا څه د پاسه دوه سپارې دی. نو بیا پاسې د دویم رکات ته، نو دویم رکات یې دومره وکړه لکه آل عمران دغه دومره اوږد دغه وکړه. فصلی رسول الله علیه وسلم نو منځ وکړه پیغمبر علیه السلام بالناس خلکو ته، او فقام دی ولاړو او تلاوت یې کو، او فاطوال القیامه او اوږد یې کو درېدل، ډېر ودرېده او قرات یې وی ولاړو ولاړو. ثم رکا بیا رسول الله رکو وکړه، فاطوال الرکو ان اوږدې کړه رکو. رکو ته بیا ښکته شو، نو په رکو باندې ټیټو ټیټو ټیټو بیا اندازې. ثم قام بیا پاسېده، سمع الله لمن حمیده وی، فاطوال القیامه نو اوږدې کړه ودرېدل. دغلته بیا ولاړو، خو دا ادرېدل ګورې دغه مخکې ادرېدلونه نه دی چې آخرت یې وي، د هغې نه لږ کم و. وهو او دا دویم ځل ادرېدل دون القیام الاول دا کم و د هغه اول قیام نه، هغه اول قیام چې هغه الحمد یې پکې وې سورت یې پکې وې. ثم رکعه اوس دا مسله ده، بیا رسول الله رکو وکړه، فاطوال الرکوعه اوږده یې کړه رکو، رکو یې ډېره اوږده کړه. وهو دون خام وهو لیکن دا دغه چې وه دا دویمه رکو دون رکوع الاول دا کم و د هغه اولې رکو نه، دوه رکوګانې رالي. ثم سجده بیا رسول الله سجده وکړه، فاطوال سجوده او اوږده سجده وکړه. او ثم فعله او بیا رسول الله چې دی نو کار وکړه، فی الرکعت الاخرى پاغا اول اخیر رکعت کی مثل ما فعل فی الرکعت الاولى، پشان داغی چه رسول الله پا اول رکعت کی وکو. رسول اسلام چه نیتو تڑو نو تلاوت شروع کو، نو دیر ولارو ولارو تلاوت کو، یعنی دون ولارو لکه سوره بقره چه پکی سڑی وی. نو بیا رکو تخکت شو، نو پا رکو کې ډېر زیات ټیټو ټیټو ټیټو بیا اندازې. اوس یو رکو راله، بیا سمع الله لمن حمیده وی، دلته بیا ولاړو ولاړو ولاړو. بیا د هغې نه پسې بیا دویمه رکو وکړه، په دویمه رکو کې هم رسول الله ډېر وخت تیر کړه، خو د هغه مخکینۍ رکو نه لږ دغه و کم. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم سر اوچت کړه دویم ځل، چې سر اوچت کوم دقسې ولاړو ولاړو ډېر ولاړو. بیا راغې سجدې ته، ثم سجده بیا رسول الله سجده وکړه، فاطوال السجوده او اوږدې سجده وکړه. ثم فعلا دا خو ثم انصرف بیا رسول الله راوګرځېده د مانځه نه، وقد تجلت الشمس او نور روښانه شوی و. دقه یو مسله ده چې لکه د کسوف او د نور د تورېدو مونځ کوې، څو رکوګانې به کوې؟ امام شافعی رحمه الله او امام مالک رحمه الله هغه وی په هر رکعت کې به دوه رکوګانې کوي، په هر رکعت کې دوه رکوګانې، نو چې دوه رکعته وکړې نو په دوو رکعتو کې څلور رکوګانې شوي او څلور سجدې شوي. وی ولې وی؟ دا د حدیث د حضرت عایشه بیبي زموږ دلیل دی. دا د حضرت عایشه بیبي وی. زموږ احناف وی چې نه، صلات کسو په شان د عامو منځونو دی، ښه لکه څنګه عامو منځونو یو هر رکعت کې یو رکو ده، دلته هم یو رکعت دی. که هغه وی حدیث کې رالل، نو موږ وی که حدیث راکې رالل نو ګوره، یو روایت کې داسې هم راځي چې رسول الله شپږ رکوګانې وکړې. هغې حدیث سره څه کوئ؟ شپږ رکوګانې په هر رکعت کې دغه دی، درې رکوګانې وي. درته به یو روایت کې راشي رسول الله اته رکوګانې وکړې، په اول رکعت کې څلور او په دویم رکعت کې څلور. یو کې به درته راشي رسول الله لس رکوګانې وکړې، پنځه په یو رکعت کې، پنځه په بل رکعت کې. نو استاد صاحب وی موږ به امام شافعي صاحب ته وایو چې ته شپږ رکوګانې نه کې، اته رکوګانې نه کې، لس رکوګانې نه کې، د دغه حدیث نه ته څه جواب کې؟ ته چې د دغه حدیث نه څه جواب دی وکړه، نو هغه زموږ جواب د دې دغه نه دی چې کوم حدیث کې دوه رکوګانې راځي. خو داسې معلومیږي محدثین وایي چې رسول الله په دې رکوع ټیټ شو، نو ټیټو ټیټو، نو دا مخکینی صف خوسکی خو دا رستنی صفونه نه ریده. دوی دا خیال وکړه چې رسول الله آواز نه راځي، دا څنګه چل دی؟ زما خیال دی چې هغوی به هر څه مونځ کړي او موږ هسې سر ټیټ کړی دی. نو دوی سرونه اوچت کړه چې لږې وګورو. هچې دې صفونو سرونه اوچت کړه، رستو خلکو دا خیال وکړه چې رسول الله دغه نه اوچت شو رکو نه، دوی بیا زر ښکته شو. د هغوی دا خیال وکړه چې دا رسول الله دویم رکو ته ښکته شو. او د هغې وجه دا ده چې کوم لوی لوی صحابه چې په اول صف کې ولاړ وو، نو هغه دوه رکوګانې نه نقل کوي، او کوم خلک چې رستو ولاړ وي، نو هغه دوه رکوګانې نقل کوي. لکه حضرت عایشه بیبي، اوس حضرت عایشه بیبي ښځه ده، ابا یا راغلی م نه وه منزل، او که راغلې وه رستو به ولاړه وه. هغه دوه رکوګانې وایي، څوک لس رکوګانې وایي، لیکن پاخه صحابه هغه دغه وایي چې هر مانځه کې یو یو رکو وه. ښه، فخطب الناس، رسول الله خطبه وویله خلکو ته. مدلی ته صلات خسوف کې خطبه نشته، ښه، دا صرف دغه موقع کې رسول الله د خلکو د عقیدې د اصلاح دپاره دا بیان وکړو. فخطب الناس، بیان یې وکړه خلکو ته. او فحمد الله، د الله حمد یې ووی. و اثنا علیه، د الله صفت یې وکړه. ثم قال، بیا یې ووی، ان الشمس یقینا نور، والقمر سپومی، آیتان، دا دوه نښې نشانې دي، من آیات الله، دا نښو نشانو د الله نه، لا یخصفانې، دا دواړه نه توریږي، لموت احد، د وجه د مرګ د یو کس نه، ولا لحیاته، او نه د ژوند د چانه د پیدا کېدو د یو کس نه. فاذا رأیتم ذلک، چې کله تاسو دا نښه ولیدله، نور تور شو، سپومی توره شوه، فادعوا الله، د الله نه دعا وغواړې، وکبرو، د الله لوی بیان کې، وصلو، منځو کې تسلیمه. خیال لري الله یاد دعاګانې وغواړې، تکبیرونه ووایې، او منځو کې، وتصدقو، او صدقه وکې، د خپل وس مناسب صدقه وکې. ثم قال، بیا رسول الله اوی، د هیبت په وخت کې چې سړی باندې روب راشي، نو بیا دغه وخت کې مسلې بیانوي، خاص کر د ګناهونو نه ځان بچ کول پکاري. او په ګناهونو کې غټه ګناه دا زنا او بدکاري. ثم قال، بیا رسول الله وی، یا امت محمد صلی الله علیه وسلم، ای امت د حضرت محمد، والله والله والله، قسم په الله، ما من احد، نشته د هیڅ یو کس، اغیره، ډیر غیرتی من الله د الله نه، الله کې چې څومره غیرت دی او په نارواو باندې هغه خفه کیږي او غصه کیږي، نو دونه بل سړی نه کیږي. خدای دې نه کړي د یو سړي نوکره ده، نوکره او هغه زنا کوي، نو سړي ته غیرت راځي که نه راځي؟ د سړي وینځه ده، د سړي خدای دې نه کړي لور ده، د کور ښځه ده، او هغه زنا کوي نو هغه څومره غصه کیږي. دقسې چې د الله یو بندګۍ وي یا د الله یو بندۍ او هغه زنا کوي، نو الله په دې باندې سخت غصه کیږي. ښه، نشته د هیڅ یو کس ډیر غیرتي د الله نه کله ان یزنیا عبده، چې زنو کې بنده د هغه، او تزنیا امته، یا زنو کې د هغه وینځه، یا امت محمد صلی الله علیه وسلم، ای امت د پی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم، لو تعلمون، کچر تاسو ته معلوم وي، ما هغه اعلمو چې ما ته معلوم دی، د الله هغه سخ نه سخ عذابونه چې د دې بدعملو دپاره الله مقرر کړي دي، که دا تاسو ته معلوم وي، لضحکتم، نو تاسو به خندلی وي په دنیا کې قلیله لږه، ولبکیتم، او تاسو به جړلې کثیره ډیره. بس دی. رحیم.